Jest 16:00, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry, a w zasadzie już dobry wieczór w środę, 15 listopada. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Jest reakcja MSZ-u na krytyczną wobec Warszawy rezolucję Europarlamentu na temat stanu naszej praworządności. Prokuratura stawia zarzuty ojczymowi 3,5-rocznego chłopczyka, który w ciężkim stanie leży w szpitalu. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie i znęcanie się nad dzieckiem. Łódź przed szansą na organizację Expo w 2022 roku. Właśnie powinno rozpoczynać się głosowanie. Na początek w serwisie Trójki komentarz MSZ-u do krytycznej rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat stanu praworządności w Polsce. Minister Witold Waszczykowski mówi przede wszystkim o niefortunnym momencie debaty. Ponieważ zastanawiamy się, na podstawie jakich to materiałów, argumentów i wiedzy można w tej chwili debatować o praworządności w Polsce, jeśli problematyka ta jest w dalszym ciągu uzgadniana na szczeblach politycznych, nie została wprowadzona do procesu legislacyjnego. Premier Beata Szydło będzie się odnosić do tej kwestii i będzie interweniować w czasie piątkowego spotkania Rady Europejskiej, szczytu Rady Europejskiej. Od 20 minut 2 lata swojej pracy podsumowuje szef MSZ-u Witold Waszczykowski, a w Trójce podsumowanie dokonań poszczególnych resortów gabinetu Beaty Szydło za kilka minut w popołudniówce. Nadzieje na porozumienie w sprawie projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym ma szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przyznaje jednak, że kompromis dotyczący projektu ustawy o KRS-ie jest gorszy od rozwiązań, które wcześniej proponował jego resort. Jakkolwiek uważam, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która została przygotowana poprzednio w Ministerstwie Sprawiedliwości, była lepsza z punktu widzenia zmian, które sobie stawiamy, celów, jakie chcemy osiągnąć w obszarze sprawiedliwości. Tym niemniej uważam, że porozumienie, jeśli ono oczywiście zostanie zawarte, jeśli ono będzie skonstruowane właśnie w duchu tego, co słyszymy i przeniesione na język ustawy, będzie też dobrym rozwiązaniem. Prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa trafił do Sejmu pod koniec września. Jego treść była analizowana podczas 4 spotkań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. W sprawie obu projektów rozmawiali też wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i sekretarz stanu Stanisław Piotrowicz. W miniony piątek po 5-godzinnym spotkaniu politycy poinformowali, że zakończyli omawianie prezydenckich projektów ustaw w sprawie KRS-u i Sądu Najwyższego. Prokuratura stawia zarzuty Radosławowi M., ojczymowi 3,5-rocznego chłopczyka, który w ciężkim stanie leży w szpitalu. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem. Jego stan lekarze określają jako krytyczny. Zatrzymano również matkę dziecka, mówi Marcin Licznerski, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu. Zarzucono znęcanie się nad małoletnim mieszkańcem Grudziądza ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała małoletniego. Radosław M., przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, podał swoją wersję wydarzeń, niemniej jednak z uwagi na okoliczność, iż planowane są dalsze czynności procesowe, na chwilę obecną nie udzielamy informacji dotyczących szczegółów wyjaśnień składanych przez podejrzanego. Prokuratura będzie wnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. A jutro prokurator będzie przesłuchiwał matkę dziecka. Pozostałych 6 jej dzieci trafiło do domu dziecka. Łódź przed szansą na organizację Expo w 2022 roku. Właśnie teraz w Paryżu, w siedzibie OECD, powinno ruszać głosowanie. Łódź ma 2 silnych kontrkandydatów, argentyńskie Buenos Aires i amerykańskie Minneapolis. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski tak ocenia nasze szanse. My wykonaliśmy już swoją pracę. Mamy dowód naszej pracy w postaci wielu poparć, które dostajemy pisemnie, ale głosowanie jest anonimowe. Nigdy nie sprawdzimy, jak to zagłosował. To jest trochę jak Eurowizja. Nie zawsze wygrywa najlepszy. Natomiast bez wątpienia my jesteśmy najlepsi i powinniśmy wygrać. Jak będzie? Przekonamy się już niedługo. Wyniki głosowania powinny być znane około 17. A ta choroba ma 4 miejsce wśród przyczyn zgonów pacjentów na świecie. Mowa o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. W skrócie to POHP. Jak wyglądają objawy, opowiada profesor Joanna Chrostowska Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Poczucie duszności przy wysiłku. Jeśli ta dolegliwość się pogłębia w czasie, to już jest to powód do niepokoju, powód do tego, żeby zgłosić się do lekarza, żeby zidentyfikować przyczynę. Przyczyn takiej duszności wysiłkowej może być wiele, a POHP jest jedną z najważniejszych. Przewlekły kaszel, zwłaszcza kaszel produktywny, kaszel, który często kojarzony jest z paleniem, tak zwany kaszel palacza, absolutnie wymaga weryfikacji. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Obturacyjnej Choroby Płuc. W Polsce cierpią na nią 2 miliony osób, a nawet 20% nie jest leczonych. Choroba pojawia się głównie u osób palących papierosy, ale mogą na nią zapaść także osoby narażone na bierne palenie, wdychanie pyłów albo zanieczyszczenia powietrza. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. chmury, deszcz, mrzawka i mgły. Tak prezentuje nam się środa na przeważającym obszarze kraju. Słońce odważyło się wychylić twarz jedynie na południu i na południowym wschodzie. Upałów nie ma, ale mrozu też nie na razie. Od 3 stopni na Podhalu do 8 na Pomorzu. Wieje słabo i umiarkowanie z południa i południowego zachodu, mocniej na północy kraju. Ale mróz, a w zasadzie taki przymrozek, nadejdzie i to już tej nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 58-calowy telewizor Samsung za 3599 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak postraszyłem i co? I nie dokończyłem? Ten mrozik to tak na południowym wschodzie tej nocy i w rejonach podgórskich Karpat. Na pozostałym obszarze jednak temperatura powyżej zera. Proszę się nie martwić. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Co dziś? Co się udało, a co jest sukcesem zaplanowanym? A może jednak trzeba coś poprawić? W dwulecie rządu ministrowie zdają raport, a nasz reporter przysłuchuje się mu z uwagą. Żaden minister nie zacznie konferencji od tego, że coś się nie udało, bo coś zepsuliśmy. Nie ma wątpliwości, że to dzisiaj jest przekaz taki lukrowany, to jest taka teflonowe przekazanie tych rzeczy, tak żeby się właśnie z najlepszej strony pokazać. Nie widać, żeby opozycja miała jakiś spójny przekaz wobec tego, co się dzieje. Nie widzę dzisiaj spójnego pomysłu na tą kontrę. Europarlament przyjął krytyczną rezolucję o demokracji w Polsce. Umożliwia to rozpoczęcie procedury uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu i o tym porozmawiamy w pulsie Trójki Kwadrans przed 18. Leki biologiczne. W Polsce na tyle drogie, że potrzebują specjalnych programów, by można je było zastosować, a leczą wiele do tej pory nieuleczalnych chorób. Często używamy takiego porównania. Leki proste, chemiczne, to jest na przykład konstrukcja roweru w porównaniu ze strukturą rakiety kosmicznej i to jest lek biologiczny. W cyklu Trzy strony świata porozmawiamy dziś o sytuacji w Zimbabwe. Tam doszło do przewrotu wojskowego. Czy rządy wieloletniego dyktatora Roberta Mugabe dobiegły końca? Na świecie jest około 7 tysięcy języków. Większość nie przetrwa do kolejnego stulecia. Takie są wyniki badań naukowców. Szacuje się, że na świecie co 2 tygodnie znika jeden język, w samej Australii tylko jeden na rok. A tę wypowiedź rozszyfruje jedynie poliglota, znający język Majów, język greko, wilamowski i kataloński. No, może jest ktoś taki wśród słuchaczy Trójki? Proszę dać znać. Bohaterowie dzisiejszego reportażu patrolują ulice Warszawy, by nieść pomoc potrzebującym. Może to kogoś zdziwić, ale to specjalnie przeszkoleni strażnicy miejscy. Dobry. Słabo widzę. Dlaczego słabo? No, rany mam ratownik medyczny. Uliczny patrol medyczny powstał jako skutek naszych jesienno-zimowych akcji pomocy bezdomnym, czyli wyruszyliśmy w patrolach do bezdomnych, tych prawdziwie bezdomnych, którzy znajdują się poza schroniskami, poza noclegowniami. Dobra, zdejmie pan bluzę, to sprawdzimy ciśnionko, cukier. Reportaż jak zwykle po 18:00, w tej chwili jest prawie 9 minut po 16:00 u nas popołudnie, a w Nowym Jorku dzień dopiero się rozkręca. Niektórzy jeszcze jadą do pracy. Czym? The next stop is 28th Street. Nowojorskie metro jest jednym z niewielu na świecie, które działa 24 godziny na dobę, każdego dnia przez cały rok. To metro nigdy się nie zatrzymuje. No, czy w mieście, które nigdy nie zasypia, trzeba też wysiadać w biegu z kolejki podziemnej? Sprawdzimy i to. Przy okazji trzymam kciuki za Łódź, która walczy o organizację Expo 2022. Głosowanie mniej więcej za godzinę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletu w ofercie Super Promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy? PKP Intercity. Zapowiada się dobra podróż. Szczegóły i regulamin na intercity.pl.

Jack White, Alone in My Home, czyli Janek sam w domu. No to znak, że święta idą. Ale na razie nie o tym, kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Obóz Zjednoczonej Prawicy podsumował dziś 2 lata swoich rządów. Przez cały dzień występowali kolejni ministrowie, którzy chwalili się swoimi osiągnięciami. Mówili też, jakie są ich zamierzenia na kolejne miesiące. W studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam oficjalnie się. Powiedz, jak przebiegały te konferencje, no i co mówili ministrowie? Było trochę mniej formalnie niż przed rokiem, kiedy rząd także zorganizował podobne podsumowanie. Tym razem przynajmniej niektóre konferencje przypominały bardziej robocze, luźne spotkania z dziennikarzami. Na pierwszy ogień poszło Ministerstwo Rozwoju i Finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki w siedzibie giełdy przez ponad godzinę zmagał się z lawiną pytań dziennikarzy. Panie premierze, zaczynamy. Jak się pan odnosi do możliwego planu połączenia Alior Banku i Banku PKO? Co rząd planuje zrobić, żeby umożliwić rozwój, który sfinansuje te koszty? Chciałem zapytać o takie elementy ryzyka. Jakie paliwo będzie napędzać polską gospodarkę? Jakość, jednoznaczność przepisów dotyczących przedsiębiorców i podatków nie jest najlepsza. Co ma pan zamiar z tym zrobić? Wicepremier Morawiecki odpowiadał na te wszystkie pytania i mówił o poprawiającej się sytuacji finansowej, lepszej ściągalności podatków i o tym, co jeszcze trzeba zrobić. Cytuję i 5 razy powtarzam, że cytuję, bo to jest niebezpieczne, co teraz powiem. Thomas Piketty i jeden z głównych komentatorów Bloomberga, Leonid Berżycki, Gabriel Zucman powiedzieli, wy, Polska, jesteście foreign-owned country. Jesteście skolonizowani przez kapitał zagraniczny. Jak mówili to polscy politycy, to było to obśmiewane i było oburzenie. Szanowni Państwo, to proszę się oburzyć na Thomasa Pikettego, Gabriela Zucmana czy na Bloomberga. Absolutny mainstream, tak? Jesteście foreign-owned country. No i my to będziemy foreign-owned odwracać, odkręcać. Padło też pytanie nieekonomiczne o wracający pomysł zburzenia Pałacu Kultury. Wicepremier odpowiedział tak. Najbardziej jestem za tym, żeby ten relikt panowania komunizmu tutaj zniknął z centrum Warszawy. Nie jest to priorytet dla nas, ale ja bym chciał, żeby w to miejsce powstało coś dużo piękniejszego i dużo ważniejszego. A tak wystąpienie wicepremiera Morawieckiego ocenia ekspert do spraw wizerunku Grzegorz Załuski. Jeżeli on robił swobodnie, jeżeli wypowiadał się w taki sposób, który pokazuje też lekkość, otwartość, to po pierwsze świadczy o pewności siebie, po drugie świadczy o ugruntowaniu jego pozycji. Później głos zabrała Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. I tutaj też była to raczej skromna konferencja. Nie było slajdów, prezentacji w PowerPoincie czy efektownych wideoklipów. Minister zaczęła od kilkunastominutowego wystąpienia. Stojąc na tle baneru ze zdjęciami roześmianych polskich rodzin, minister podkreślała sukces programu, jak mówiła, przełomowego Rodzina 500+. Zapowiedziała też nowe programy, w tym Maluch Plus czy Rozwój Karty Dużej Rodziny. Przypomniała, że to obecny rząd obniżył wiek emerytalny. Przy tej okazji dostało się poprzedniej ekipie rządzącej. Wydłużając wiek emerytalny, pozostawiono dużą grupę ludzi w złym stanie zdrowia, na obrzeżach życia społecznego. Dziś medialną ofensywę rządu mogliśmy obserwować na wielu frontach. Kiedy szefowa Ministerstwa Rodziny jeszcze przemawiała, już na płycie wojskowej części lotniska Chopina kołował pierwszy z 3 samolotów dla VIP-ów, Boeing 737 Józef Piłsudski. Później głos zabrał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Mówił o warszawskim szczycie NATO, strategicznym przeglądzie obrony, modernizacji wojska czy wzmocnieniu wschodniej flanki. W porównaniu z 2 wcześniejszymi konferencjami działo się więcej. Szef resortu, ale i wiceministrowie przemawiali na tle komandosów, była też jedna komandoska w pełnym rynsztunku oraz otoczeniu wojskowego sprzętu. Wyświetlono też przygotowane na tę okazję wideoklipy. Przemawiał wiceminister obrony Michał Dworczyk. Widzicie tutaj Państwo raki, kraby, mosty Daglezjak. Jest program Pilica, program Poprad, spajki, pociski JASM, śmigłowca Anakonda. Są raki, są kraby, jest dobrze, a taki sposób zorganizowania konferencji przez MON nie dziwi eksperta do spraw wizerunku Grzegorza Załuskę. Jeżeli minister Macierewicz występuje w otoczeniu wojskowym, komandosów i tak dalej, czyli ludzi, którzy są traktowani z zewnętrznej perspektywy jako mocne jednostki militarne, w związku z tym ja też, wypowiadając się w takim otoczeniu, wzmacniam w pewnym sensie ekspresję swojej wypowiedzi. Ekspresję swojej wypowiedzi wzmocnił też minister MSW Mariusz Błaszczak, który wystąpił w towarzystwie policjantów i strażaków prezentujących sprzęt, który już niedługo ma trafić do mundurowych. Wyposażymy policjantów w kamery, które zostaną umieszczone na mundurach. Również strażacy dysponują nowoczesnym sprzętem. Przykładem jest dron do sprawdzania, czy w płonącym lub grożącym zawaleniem budynku znajdują się ludzie. policyjne kamerki i strażackiego drona wszyscy dziś mogli zobaczyć. Na konferencjach kolejnych ministrów podobnych atrakcji już nie było. Było dość sztampowo, a szefowie poszczególnych resortów mówili o swoich sukcesach, a opozycja w Sejmie, jak to opozycja ich krytykowała, tak mówił Krzysztof Brejza z PO. Droga zmiana. Przez dwa lata najlepiej można podsumować rządy PiS-u poprzez kieszeń, poprzez portfele Polaków. Sprawdźcie Państwo, ile wydawaliście na zakupy dwa lata temu, a w jakiej cenie teraz są podstawowe produkty. Chleb, jajka, masło, inne artykuły spożywcze, środki chemiczne, opłaty za OC, opłaty za gaz, za prąd, za wodę, za śmieci. Wszystko poszło do góry. A jak komentuje dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kolanko, podobne podsumowania stały się stałym elementem politycznego krajobrazu w Polsce. To jest dobry pomysł o tyle, że dzięki temu rząd zajmuje całą tą przestrzeń medialną. Nie widać, żeby opozycja miała jakiś spójny dzisiaj przekaz wobec tego, co się dzieje, wobec tych dwóch lat, chociaż dużo czasu było, żeby się przygotować. Przecież Donald Tusk też tak robił i Platforma też miała takie podsumowania, że każdy minister miał czas dla siebie i konferencję swoją i przedstawiał swoje osiągnięcia. Opozycja mogła się tutaj przygotować dużo lepiej. Nie widzę dzisiaj spójnego pomysłu na tą kontrę. A jako ostatni dziś na konferencji wystąpił minister spraw zagranicznych, a kolejne podsumowanie najprawdopodobniej za rok. A sprawy zagraniczne w Trójce już za chwilę. Podsumowanie rządu podsumował. Tak jest. Marcin Pośpiech. A pan, panie Grzegorzu, gdzie był? Byłem w Nowym Jorku. Tak. Byłem w Nowym Jorku. To naprawdę wielkie przeżycie. No to my za chwilę też tam zajrzymy. Po prostu polecieć i być w Nowym Jorku. Po prostu polecieć i być. Więc byłem w Nowym Jorku. Siedziałem w Nowym Jorku. Taki jak jestem, to byłem i siedziałem. A potem się zmęczyłem i stałem w Nowym Jorku. Stałem w Nowym Jorku i widziałem. Mówili mi, pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać. Zobaczyć, mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe, Nowy Jork. Więc dobrze, powiedziałem, pojadę i zobaczę i opowiem wam, jak było w Nowym Jorku. I byłem, pojechałem i byłem i widziałem i stałem i siedziałem w Nowym Jorku. Mówili mi, pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe, Nowy Jork. Teraz mówię, nie wiem, nie powiem wam, bo nie wiem. Nie wiem, jak było w Nowym Jorku. Lecz mówię wam, pojedźcie, postójcie i posiedźcie, bo nie warto nie być w Nowym Jorku. No, to prawda. Pan Grzegorz, z koncertu w Trójce niezapomnianego, uwiecznionego na płycie i bardzo się z tego powodu cieszymy. A kto nie może dziś do Nowego Jorku, to proszę słuchać audycji popołudniowej. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Trójka. Jesteśmy połączeni. No, w Nowym Jorku jest Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry, już mogę powiedzieć dzień dobry, słońce świeci, jest pięknie. No tak, rano w porannej audycji to u ciebie była noc głęboka. Mówiłaś wtedy o korkach tak. Na Manhattanie, które są nawet w środku nocy. No to skoro jest taki początek dnia, to zapytam, czy rzeczywiście trudno się poruszać samochodem? Tak, bardzo trudno jest poruszać się samochodem po Nowym Jorku. Po pierwsze dlatego, że jeżeli wjeżdżamy na Manhattan, to tam jest bardzo ciasno, jest to wyspa i pojemność jej jest ograniczona. Dodatkowo piesi wchodzą na ulicę na czerwonym świetle i kierowców to w ogóle nie irytuje, nie ma z tym problemu. To jest normalne, że chodzi się na czerwonym świetle. Zazwyczaj turyści stoją i czekają, aż światło zmieni się na białe. Po drugie, problem jest potworny z parkowaniem. Ponieważ jest mało miejsca, parkuje się zazwyczaj w garażach wielopoziomowych i widziałam jeden z takich garaży. To on przypomina taką półeczkę, na której poukładane są samochody i układa je tam specjalny dźwig, więc jak się zastanowiłam, ile czasu zajmuje włożenie i zdjęcie takiego samochodu na górę, to pomyślałam, że naprawdę łatwiej jest poruszać się metrem niż czekać na to, aż nasz samochód zostanie zdjęty i będziemy mogli nim jechać. Dodatkowo powiem, że ciekawa rzecz jest taka, że Nowojorczycy zakładają na bagażniki specjalne osłony, przez co, ponieważ parkuje się tu bardzo ciasno, inny samochód może uderzyć nam w tył zderzaka, więc mają specjalne osłony założone na zderzaki. Ale 75% Nowojorczyków w ogóle nie używa samochodu. Ci, którzy nie mają samochodu, jeżdżą metrem, bo sieć metra jest tutaj bardzo rozbudowana i metro jest na tyle ciekawe, że opisał je na swoim blogu Min Nguyen. Opisał je, ponieważ obsługa metra wcale nie jest prosta. The next stop is 28th Street. Stand clear of the closing doors, please. Nowojorskie metro jest jednym z najstarszych na świecie. Zbudowano je w 1904 roku, a dzisiaj ma 472 stacje. Łączna długość torów to 1100 kilometrów. Wszystkie te linie metra i stacje tworzą naprawdę ogromną infrastrukturę. Co najważniejsze, nowojorskie metro jest jednym z niewielu na świecie, które działa 24 godziny na dobę. Każdego dnia przez cały rok. To metro nigdy się nie zatrzymuje. A ile osób dziennie korzysta z metra? Codziennie około 6 milionów ludzi jeździ nowojorskim metrem. Kiedy przeprowadziłem się do Nowego Jorku i musiałem korzystać z metra, okazało się, że cały system jest naprawdę zagmatwany. Wszędzie na świecie metro jest proste i logiczne. Wsiadasz do pociągu i wiesz, na której stacji się zatrzyma. Tak jest wszędzie, ale nie w Nowym Jorku. Tutaj wszystko zależy od tego, jaki pociąg wybierzesz. Local trains, which they do stop at every station, but it's very, you know, confusing to a lot of tourists who don't know that. Niektóre to tak zwane pociągi ekspresowe, które nie zatrzymują się na każdej stacji, pomijają lokalne stacje, zatrzymują się tylko na tych najważniejszych. To wprowadza dużo zamętu, szczególnie dla turystów. Kolejna rzecz, która jeszcze bardziej to komplikuje, to fakt, że jedna linia metra, tak zwana główna, w pewnym momencie się rozdziela. Na przykład oznaczona na czerwono linia dzieli się na linię 1, 2, 3 i na przykład wszystkie pociągi w ramach tej linii jadą przez pewien czas tak samo, na przykład przez Times Square, ale w pewnym momencie rozdzielają się i jeden pociąg jedzie na zachód, drugi na wschód, a trzeci na południe. Dodatkowo dochodzą jeszcze kolory. Pociągi, które jeżdżą w te same rejony miasta, są oznaczone tym samym kolorem. Większość turystów mówi na przykład zielona czy czerwona linia. Oprócz cyfr są też litery, a to dlatego, że kiedy metro powstało, funkcjonowało w kilku różnych systemach. Później je połączono, ale do dziś niektóre linie oznaczone są literami, a inne cyframi. How often Jak często grasz w metrze? Gram tutaj 3-4 razy w tygodniu. Teraz tylko ćwiczę. Występ wygląda trochę inaczej. Byłeś na specjalnym castingu, żeby móc tutaj grać? Tak, gram w zespole. Jesteśmy zrzeszeni w MUNI, czyli Music Under New York, i dostaliśmy pozwolenie, żeby grać w metrze. Gramy w tych najpopularniejszych miejscach, takich jak Times Square czy Harold Square. A lubisz tu grać? Tak, to jest cudowne. Uwielbiam tych ludzi, uwielbiam śpiewanie. Dźwięk cudownie rozchodzi się po tunelach. Bardzo fajnie występować dla tych, którzy korzystają z metra. Dodam, że z metra korzystają wszyscy, niezależnie od tego, w jakim są wieku, gdzie pracują i jaki jest ich status materialny. No właśnie, tak to jest. Metro, które się nigdy nie zatrzymuje. Znaczy jeździ całą dobę oczywiście. Gabriela Darmetko jest dziś w Nowym Jorku i opowiada o tym niezwykłym mieście. Usłyszymy się jeszcze po 17. Kiedy ja mówię metro w Nowym Jorku, to mam takie skojarzenie sprzed lat. No, ta kolejka chyba nie zatrzymała się na tej stacji, na której chciała, ale i tak warto posłuchać. I przypomnieć sobie te czasy. Coś pamięta jeszcze? To metro, subway, tuban, byle pod ziemią, underground, gdzie monotonny pociągów szmer, na Fulton Canal, Union Square. To metro, subway, tuban, byle pod ziemią, underground, to jak narkotyk na każdy ból, White Chapel, Old Gate, Liverpool, a w górze tylko nazwy tych miejsc. Campus Circle, no właśnie, tylko we fragmencie, ale doszły mnie słuchy, że słuchacze lubią różnego rodzaju akcje, więc jeśli dostaniemy 10 sygnałów od sygnalistów, że zagrać coś jeszcze z tej płyty po 17.30, to bardzo proszę, 227 trójek, Helen jest przygotowana. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. A 16.30 już minęła, oj minęła. Lekki poślizg, trudno. Artur Ewertowski ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Należy to traktować jako polityczny instrument nacisku na nasz kraj, tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych komentuje rezolucję krytykującą Polskę. Szef resortu Witold Waszczykowski powiedział, że władze prowadzą dialog z Unią Europejską. Przypomnę, że przyjeżdża do nas Komisja Wenecka. Raport Komisji Weneckiej mówi jednoznacznie, że w Polsce trwa konflikt polityczny i to trzeba rozwiązać metodami politycznymi. Przypomnę, że na każdy list, który przysyłał do nas pan Timmermans, otrzymywał wyczerpującą odpowiedź na piśmie. Parlament Europejski skrytykował sytuację w naszym kraju i rozpoczął przygotowania do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Szef MSZ-u poinformował też, że w najbliższym czasie spodziewana jest wizyta premier Beaty Szydło w Paryżu i jej osobiste spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem. Na dożywocie skazano Huberta C., który zabił instruktora na strzelnicy w Chorzowie. Wyrok w tej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Katowicach. Mężczyzna zastrzelił instruktora, usiłował zabić drugą osobę, a później ukraść broń i urządzić strzelaninę w centrum Katowic. Sędzia Józef Kapuściok uważa, że dożywocie to odpowiednia kara. Oskarżony godził największe dobro, jakie mamy, a więc w życie człowieka, który w żaden sposób nie sprowokował go, w żaden sposób nie dał mu jakiejś asum do tego, żeby bronić się może w jakikolwiek sposób, czy podjąć w ogóle decyzję o tym, żeby pozbawić go życia. Za pierwszym razem mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Do tragedii doszło w 2014 roku. Czy Łódź zorganizuje Expo w 2022 roku w siedzibie OECD? W Paryżu powinno trwać w tej sprawie głosowanie. Kontrkandydatów jest dwóch, argentyńskie Buenos Aires i amerykańskie Minneapolis. Wyniki mają być znane około 17. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki już za niecałych 30 minut. Po deszczowym, mglistym, ale miejscami także pogodnym dniu szykuje nam się noc z małą niespodzianką. -2 stopnie na południowym wschodzie, w kotlinach podgórskich Karpat nawet do -9, ale poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy słabe opady deszczu lub mrzawki, wiatr słaby, na północy umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty.

Piękne jest to nagranie Warning Bell Joannes Police Woman w audycji popołudniowej 2-2 i 7 trójek. To ja jestem za tym, żeby jakiś kawałek już metra jednak kupić. Puścić. Ale zaliczam 9. Bardzo bym prosiła o piosenki z metra. Ostatnio byłam z mamą, która zna wszystkie piosenki na pamięć i było super. 10. No, słowo się rzekło. Po 17.30 proszę być z nami. Teraz za 18 minut 17. Zapraszamy do trójki. Greco, Maja czy Wilamowski? Choć dziś już niewiele osób wie, co to za języki, to wciąż są używane. Ale niestety ich istnienie jest zagrożone, tak jak wielu innych dialektów języków na całym świecie. Powodem jest globalizacja, ale też dyskryminacja osób mówiących w dialektach. I tak z około 7 tysięcy języków używanych na Ziemi, większość nie przetrwa do następnego stulecia, ostrzega profesor Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Szacuje się, że co 14 dni umiera przynajmniej jeden język świata. W Australii przykładowo zanika jeden język na rok, a 90% lokalnych języków na tym kontynencie jest na granicy wymarcia. Jeśli chodzi o sytuację w Europie, oficjalnie uznane są 24 języki w Unii Europejskiej i około 60 języków regionalnych i mniejszościowych. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej, bo dużo tych języków nie jest uznane, tak jak w Polsce, chociażby język wilamowski. Nazywa się Tymoteusz Król po polsku. Wilamowski to język, który został przywieziony przez osadników, którzy przybyli na teren wschodniego Śląska, czy zachodniej Małopolski w XIII wieku. Więc już 800 lat ten język jest używany w Wilamowicach. Jest to język germański. Właściwie jestem najmłodszym, rodzimym użytkownikiem języka wilamowskiego. Ja zawsze z babcią rozmawiałem po wilamowsku. W 2000 roku było około setki osób mówiących po wilamowsku. Czy mamy rozróżnienie na języki i dialekty? Kiedy mówi się, że to jest język, a nie dialekt? No skoro mówi na przykład nim 300 osób. Według takiej językoznawczej anegdoty, język to jest dialekt, który ma armię i flotę. Bartłomiej Chromik z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. To, czy coś nazywamy językiem czy dialektem, ma dużo więcej wspólnego z polityką niż z samymi językami. Często się mówi, że osobny język to jest coś, co ktoś bez znajomości tego języka nie zrozumie. Ale jeżeli przyjmiemy to kryterium, to mamy liczne przykłady, które przeczą tej tezie. Mieszkaniec północnych Niemiec na pewno nie zrozumie się z Austriakiem z prowincji, ale nawet nie zrozumie się z Bawarczykiem, mówiącym po bawarsku. To było pozdrowienie dla słuchaczy programu trzeciego. Tylko w jakim języku? To język Greco i jest używany w południowych Włoszech, w Kalabrii. Greco prawdopodobnie pochodzi od starożytnych Greków. Dziś jest używane przez mniej niż 300 osób. I wszyscy są bardzo starzy. Ale ty jesteś młoda. Tak, jestem. Oprócz mnie i mojej siostry, my jesteśmy najmłodsze, ponieważ mój ojciec postanowił mówić do nas tylko w języku Greco. Są liczne badania z Kanady, z Australii, które pokazują, że te społeczności, w których utrzymuje się język przodków, w tych społecznościach rzadziej są popełniane samobójstwa, mniejsze jest zagrożenie alkoholizmem, ale też mniejsza jest zapadalność na takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. I właśnie można powiedzieć, że język, przywiązanie do kultury przodków, kultywowanie jej mają wpływ na zdrowie publiczne. Kataloński też jest uważany za język zagrożony. Dlaczego? Bo użycie katalońskiego nie jest normalne. Nie możesz żyć po katalońsku w Katalonii. Albert z Katalonii. Nie możesz tylko znać katalońskie w Katalonii. Trzeba znać hiszpański, żeby żyć w Katalonii. Są też inne problemy, na przykład wpływ z hiszpańskiego do katalońskiego jest ogromny i to też modyfikuje katalonski. To jest znak, że język jest zagrożony. Recordy salutacion z nuestros compañeros del tercer canal de la Radio Polonesa. Słuchacz napisał, przez sam fakt traktowania języka mniejszości jako gwary bądź dialektu przyczynia się do uśmiercenia kolejnego języka. zd@polskiradio.pl. A szybki kurs, wyjątkowy kurs języków obcych przeszła Paulina Kozioł. No, jeśli jest takie miejsce na ziemi, gdzie wiele języków słychać na ulicy, to jest to na pewno Nowy Jork. Cool. Choć zespół z Irlandii to o Nowym Jorku śpiewa częściej niż tylko w tym utworze, ale wybraliśmy fragment tego. No dobrze, nie do Nowego Jorku, bo tam zajrzymy po 17, teraz do Zimbabwe zajrzymy, bo tam ważne rzeczy się dzieją. Za 12,5 minuty, godzina 17. W stolicy Zimbabwe, Harare, na ulicach czołgi. Armia przejęła telewizję, zablokowała dostęp do budynków rządowych, parlamentu i sądów, a 93-letni dyktator Robert Mugabe, jak deklarują wojskowi, trzymany jest w domowym areszcie. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Już wczoraj po południu do stolicy Zimbabwe ściągały czołgi. Wojskowi aresztowali członków rządu, po czym w nocy przejęli kontrolę nad krajem. To było spełnienie wcześniejszej groźby. Dowódca armii Zimbabwe zagroził bowiem interwencją wojskową, jeśli nie zakończy się czystka w partii rządzącej. To reakcja na pozbycie się przez prezydenta Roberta Mugabego jego głównego rywala, który dotychczas uważany był za następcę, wiceprezydenta Emersona Mnangawy, który został zawieszony w obowiązkach. Wojsko w oświadczeniu wygłoszonym nad ranem w państwowym radiu i telewizji zdementowało jednak pogłoski, jakoby dokonało zamachu stanu. Tak mówił rzecznik sił zbrojnych Sibusiso Omojo. Sytuacja w naszym kraju przeszła na inny poziom. Po pierwsze, chcemy zapewnić, że nasz towarzysz, prezydent i głównodowodzący armii Robert Mugabe i jego rodzina są bezpieczni, a ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Dalej rzecznik armii wyjaśniał, że celem użycia siły jest dotarcie do, tu cytat, kryminalistów, którzy są wokół prezydenta i którzy popełnili przestępstwa prowadzące do cierpień ekonomicznych w kraju. Tymczasem z całego świata do Zimbabwe płyną depesze dyplomatyczne wzywające wszystkie strony wewnętrznego konfliktu do spokoju i do nieużywania siły. A w studiu Afrykanista dr Bogdan Stefański, Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. W całej sprawie musi pan, panie doktorze, przyznać, więcej jest pytań niż odpowiedzi. Nie wiadomo, czy tak naprawdę to szef armii trzyma teraz stery władzy w kraju, czy może kto inny, czy może sam Robert Mugabe gdzieś ten zamach stanu sam zainicjował. Panie doktorze, czy to jest pucz z powodu też żony prezydenta, jak się mówi, o 41 lat młodszej od niego Grace Mugabe, która, jak wielu prognozuje, ma być właśnie następczynią tego satrapy utrzymującego fotel głowy państwa od 30 lat. No właśnie, dzisiaj była to dosyć niespodziewana sytuacja polityczna, chyba spowodowana tym, że w ubiegłym tygodniu wiceprezydent kraju został odwołany przez prezydenta. No, uciekł do południowej Afryki i wszyscy spodziewali się, że w połowie grudnia na nadzwyczajnym zjeździe prezydent Mugabe ogłosi Grace Mugabe jako kandydatkę na wiceprezydenta, no i w przyszłości oczekiwano, że ona właśnie zostanie prezydentem kraju. I chyba ta grupa weteranów partyjnych jeszcze powiedzmy z okresu walki o niepodległość kraju no zaprotestowała i wydaje się, że jest to no, może nie zamach stanu, ale z drugiej strony jak to nazwać, jeśli w telewizji pojawia się generał Moyo, czyli każda osoba wojskowa w telewizji, no chyba identyfikujemy to z jakimś zamachem stanu. No właśnie, żołnierze w pojazdach opancerzonych stacjonują przy głównych punktach w stolicy. Obywatele stoją w kolejkach do banków, aby wypłacać gotówkę. Wojsko deklaruje, że nie przejęło władzy w sposób nielegalny, ale z drugiej strony uspokaja, a z trzeciej, no jak można mówić, że to nie jest pucz? Wręcz spotkałem się z jedną z opinii, że to jest książkowy pucz, bo przygotowano najpierw politycznie poparcie dla wojskowych, a co więcej, społeczeństwo ponoć w Zimbabwe popiera te zmiany i ma dość Mugabego. No trochę tak. Proszę pamiętać, że Mugabe jest najdłużej sprawującym władzę satrapą na kuli ziemskiej od 37 lat. I z drugiej strony trzeba również pamiętać, że prezydent Mugabe ma 93 lata. W związku z tym zdarzają mu się różne gafy związane z jego no, długowiecznością. Czasami w trakcie przemówień w parlamencie powtarza te same przemówienia dwukrotnie i tak dalej. Społeczeństwo jest chyba zmęczone, znudzone. To właśnie Mugabe doprowadził do dramatycznego kryzysu gospodarczego. Cała ta polityka, nierozsądna polityka ekonomiczna doprowadziła do ubóstwa. Proszę pamiętać, że w Zimbabwe mamy chyba stopę bezrobocia sięgającą niemal 90%. Czyli często ludzie wykształceni, no w ogóle nie ma szans, żeby podjąć pracę. A co więcej, mamy szalejącą inflację. Tam się płaci banknotami w bilionach dolarów zimbabwańskich. Znaczy, później zostały one zastąpione amerykańskimi, ale to i tak doprowadziło kraj, który przecież, dodajmy, jest na złożach platyny, największych złożach platyny na świecie położony. Dodatkowo olbrzymia ilość diamentów, bardzo żyzne pola, więc wszystkie warunki sprzyjające temu, aby ta gospodarka rozwijała się wręcz w sposób świetlany. A to kraj biedny. Więc pytanie, co będzie dalej, bo do tej pory nie ma rannych, nie ma ofiar, a sytuacja jest bardzo napięta. Właśnie. Wydaje się, i tak chyba obserwatorzy, ja dzwoniłem do swojego kolegi z Południowej Afryki, który trochę śledzi sprawy Zimbabwe dzisiaj rano. Wydaje się, że sytuacja jest napięta, ale chyba jak gdyby kontrolowana i chyba dosyć spokojna, bowiem na przykład wojsko dziś rano, tak mi kolega wspomniał, przejęło koszary policyjne. Policji w Harare. W związku z tym ja nie oczekiwałbym jakiegoś dramatycznego rozwoju sytuacji w sensie rozruchów politycznych. Mugabe nie był popularny. Ostatnie wybory z roku 2013 zostały zdecydowanie sfałszowane i zrobił to właśnie wiceprezydent, ten, który został odsunięty, Emerson Mnangagwa. Także mam wrażenie, że większość obserwatorów, tak lokalnych, jak i międzynarodowych, obserwując tą sytuację, nie wyczuwa jakiegoś niepokoju, rozwoju sytuacji w kierunku jakiegoś dramatyzmu, tragedii między poszczególnymi jakimiś frakcjami i tak dalej. Ale z drugiej strony to też ciężko wykluczyć, bo nie wiemy, nie ma na razie jasno krystalizującego się następcy, czy to Mugabego, czy to kogoś, kto jest wysuwany przez armię, jako następca polityczny. Nie wiadomo też, kto przejmie władzę, jeśli chodzi choćby o samych najbliższych współpracowników Mugabego. Mówi się i o tym, że być może Grace Mugabe właśnie do Namibii wyjechała. Nie wiadomo, co się dzieje z pierwszą damą. A z kolei opozycja, czy tu widzi pan jakichś kandydatów? No nie, opozycja nie ma chyba szans. Jest to oczywiście zmiana rządzących, ale w ramach tejże partii. To znaczy ostatnie, dzisiejsza rozmowa prezydenta Zumy z Południowej Afryki z Mugabe wskazuje, że Mugabe jest w areszcie domowym, ale nie skarży się na jakieś ograniczenia, prawda, swojej wolności. Oczywiście nie ma dostępu ani do powiedzmy środków przekazu. Natomiast wydaje mi się, że chyba dziś, jutro, pojutrze dojdzie do wystąpienia Mugabe w telewizji, gdzie chyba zrzeknie się władzy prezydenckiej i przekaże ją. Niewykluczone, że jeszcze dziś, jutro Emerson Mnangagwa zostanie zaprzysiężony jako prezydent kraju. A obecnie również jest poza krajem. I też nie mamy już informacji. Wrócił wczoraj w nocy, wrócił do Harare. Wedle dziś spływających depeszy nie wiadomo, gdzie jest i nie jest w kraju, ponoć z niego wyjechał. To tak naprawdę jest sytuacja bardzo dynamiczna. Pytanie, czy to w takim razie będzie koniec wielkiego, starego człowieka, jak się określa właśnie prezydenta Mugabe. Dziękuję serdecznie Państwa i moim gościem był afrykanista dr Bogdan Stefański, Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt.